ятӏокӏ рейнэрэшъ. Иисус лӏагъэхэм къызэрэхатэджыкӏыжьыгъэр. Шэмбэтыр блэкӏыгъэу тхьамафэм япэрэ мафэм нэф къызэщым Магдалэ къуаджэм щыщ мерэмрэ адрэ мерэмрэ къэунэм еплъын хэкӏуагъэх. Ошӏэ дэмышӏэу чӏыгур лъэшъо къэсысыгъ. Сыдапӏэмэ зиусхьаным имэлаич уашъом къехи къэунэм ӏухьи мыжъошхор ӏуигъэукӏурэкӏыжьи мыжъошхом тетӏысхьагъ. Ащи теплъэп чӏыкӏэм фэдэу щытыгъ, ишыгъынхэри осым фэдэу фыжьыбзэ щытыгъэх. Ухъумакӏохэр ащи зэрэщыщынхэрэм пае чӏэзэзыщтыгъэх, хьадасшӏуи яӏэ хъугъэ. «Шъумыщын», ареӏуагъ мэлаичым зылъфыгъэмэ. Иисусэу къащэм раӏулӏыгъэм шъузэрэлъыхъурэ сэсэшӏэ. Арым щыдэжьым щыӏэжьэп. Зэриӏуагъэм тетэу арылӏагъэхэм къахэтэджыкӏыжьыгъ, шъукъакӏуи феплъ. Мары зиузхьаныр зыздэщылъыгъэ чӏыпӏэр. Джышъо псынкӏэу шъукӏуи игъогу рыкӏохэрэм яшӏу. Иисус лӏагъэхэм къахэтэджыкӏыжьыгъ, шъошъапэр апшӏэу ар Галилей кӏощт. Ащ дэжьым ар щышъулъэгъужьыщт. Джары къэбары сэшъосӏуагъэ. Арышъэп зыфыгъэхэр къэунэм ӏукӏыжьыхи, агу изыгъэу гушӏогъошхуи яӏэу макъэрэгъэӏунэу Иисус игъогу рыкӏохэрэм адэжь пшэхо фежьагъэх. Игъогу рыкӏохэрэм макъэрэгъэӏунэу абзыфыгъэхэр кӏохэзэ ошӏэ дэмышӏэу Иисус къакӏуи къаӏуагъ. Шъопсэу. Мыдрэхэр Иисус ечӏалӏэхи, ыпашъхьэ лъэгуажэмышъхьэкӏэ итӏысхьэхи, ылъакъохэр аубытыгъэх. Джащыгъым Иисус ариӏуагъ. «Шъумыщын, шъукӏохи сшхыхэр Галилей кӏонхэу макъ яжьыгъэп. Ащ сэри сыщалъэгъущт». Дин пэшхэшхохэмэ ухъумакӏохэр къуалъхьэкӏэ зэращэфыгъэхэр. Бзылъфыгъэхэр кӏохэзэ хъум ухъумакӏохэм ащыщхэр къалэ Иерусалим дахьэхи, дин пэшхэшхохэм адэжь кӏохи зэкӏэ хъугъэр араӏуэтагъ. Дин пэшхэшхохэр нахьыжъхэр ягъусэхэу зэрэугъойхи зэупчӏыжьыгъэх. Ахъщабэ ухъумакӏохэм арати араӏуагъ. Щэщым тэтызыхэчъыем Иисус игъогу рыкӏохэрэр къакӏохи ихьада тыгъугъ шӏон фае. Акъэбар ӏэшъхьэтетым зэхихыкӏэ дыгъэсам бырынышъ, шъори зи къышъумыӏонэу тшыщт. Арышъэу ухъумакӏохэм ахъщэрашти араӏуагъэм тетэу зекӏуагъэх. Непэ къэсыфэ акъэбарыр джыртмэ зэрахьэу ахэлъ. Иисус игъогу рыкӏохэрэм ӏофэу ашӏэнэу апшъэр илъхьагъэр. Ащ нэужым Иисус игъогу рыкӏорэ нэбгырэ пшӏыкӏузыр Галилей кӏохи езыфиӏуагъэ ӏуашъхьэм дэкӏоягъэх. Етӏанэ Иисус залъэгъум лъэгуажэмышъхьэкӏэ пхъашъхьэ итӏысхьагъэх. Ау зышӏошӏ мыхъурэ заулэ ахэм ахэтыгъэх. Иисус игъогу рыкӏохэрэм къэбгъодахьи ариӏуагъ. «Уашъоми чӏылъэми тетыгъошхор зэкӏэ щысиӏэу сӏэилъ. Арышъ шъукӏохи лъэпкъ пстэури сигъогу къытезгъэхьэх. Тылъапӏэми ыкъуи тхьамыпсэ лъапӏи ацӏэкӏэ шъумэхъыхи унашъохэ шъосӏуагъэхэр зэкӏэ агъэцӏэкӏэн хъу яшӏу. Шъыпхъэмкӏэ дунаим икӏэух нэсы сэренэу сышъуигъусэщт». Амин.